Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Karanlıkların çok ama aydınlığın tek olduğunu bildiriyor mucize kitabımız. Gerçekten de çevremizde insanın nefsine yönelik o kadar çok tuzak var ki her an kandırılabilme tehlikesi mevcuttur. Siz değerli izleyenlerimizin bu tuzaklara düşmemek, kendilerini ve ailelerini sağlama alabilmek için dini doğru anlamak gayreti içinde bulunduğunuzu gönderdiğiniz maillerden biliyoruz. Rabbimizin koruması altına girebilmek için aydınlığa yani Kur'an'a hep birlikte yönelelim değerli izleyenlerimiz. Konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Sayın Yılmaz, geçen programda değerli izleyenlerimizin sorularının bir kısmını cevaplandırdınız. Size çok teşekkür ediyoruz. O sorulara devam etmek istiyoruz müsaadenizle. Evet. Evet. Şimdi metafora rumuzlu bir izleyenimiz Nur 55 ile Enam 123 çelişkisini açıklar mısınız diyor. Burada bir çelişki olduğunu herhalde kanısına varmış. Evet. Bu konuda ne dersiniz efendim? Şimdi arkadaşımız sağ olsun iki tane mail yollamış. Birisinde Nur 55 ile Enam 125 arasında bir çelişki olduğunu öyle bir kanaata varmış ki çelişkiyi açıklar mısınız da diye sormuş. Çelişki var. Hem mümin hem zalim olunur mu? Tarzında. Bir diğer sorusunda da dinde baskı yoktur diyorsunuz diyor. İşte ondan sonra Neml suresinin 14, Sebe suresinin 14'te de hani şeyi Süleyman peygamberin emri altındakilere zulmettiğinden bahsediyorsunuz tarzında iki tane şeyi var. Burada değerli izleyicilerimizden önce benim bir ricam var. Ama televizyon kanalı aracılığıyla ama yahut da direkt bize ulaşmaya çalışan arkadaşların açık isim bildirmelerini saygıyla arz ediyoruz. Böyle kaçak isimlerle şuyla buyla yapmalarının bir anlamı yok. Evet. Bunu yaparlarken ister samimi olsunlar ister olmasınlar. Bizim tabii için önem şey yapmıyor, bunu defalarca söyledik. Ama ne olur? Açık isimle, tabii, yani bizimle muhatap olsunlar. Şimdi Nur 55'te ve Enam 123'te ki bahsedilen konularda müminlerin, hani şöyle arz edeyim, mesela Enam 123'te ve biz böylece her kentte ileri gelenleri orada hileler çevirsinler diye oranın suçluları yaptık. Halbuki onlar kötülüğü yalnızca kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar. Şimdi Nur 55'te de bak, kendilerinden öncekileri başkalarının yerine getirdiği gibi yeryüzünde onları da başkalarının yerine getireceğini, onlar için beğenip seçtiği dini, onlar için kesinlikle tutunacağını ve korkularından sonra onları kesinlikle güvene erdireceğini vaat etti. Allah bir taraftan insanlara iyilik yapacağını vaat ediyor. Bir taraftan da Enam 123'te kentin ileri gelenlerini görevlendirmiş sanki. Onlar hile çevirsinler de oranın ahlakını, toplumunu bozsunlar diye bir görev vermişler gibi. Evet. Bir ayetler arasında tutarsızlık gördüğünü ifade ediyor. Bu ve bu tip bu konularda düşünen arkadaşları, yani Kur'an'ın bütünselliği üzerinde iyi bir araştırmaya, iyi şeyler öğrenmeye tabii ki davet ediyoruz. Şunu bildirelim biz burada. Cenab-ı Hak, biliyorsunuz, daha önce birkaç defa değindik. Özellikle kader konusunu falan işlediğimiz zaman açıkça beyan ettik. Onlarca, belki 20 tane ayetinde herkese fikir özgürlüğünü tanıdığını, inanç özgürlüğü tanıdığını bildirmiştik. Ve Kur'an'da var. Şimdi Bakara 256, Hud 15-28, Kafirun'da, hani orada zaten leküm dinüküm veliye din, herkes bilir bunu. Yunus 99'da, Teavün 2'de, Kehf 29'da, Zümer 7'de, Zümer 15'te, Fussilet 40, İnsan 2-3, Nahl 9, Secde 13, Maide 48, Nahl 93. Yunus 108, İsra 15, Nahl 36, Şura 20, İsra 18, Enam 35, Rahat 31, Şuara 3 ve 4. ayetlerde herkese Cenab-ı Hak özgür bıraktığını, ister inansın, ister inanmasın, fikir hürriyeti, inanç hürriyeti tanıdığını beyan etmiştir. Evet. Ama burada mümin kardeşlerimizin şunu da bilmeleri gerekir. Daha önce de bunu kader bahsinde konu etmiştik. Kul kasiptir, Cenab-ı Hak haliktir, Cenab-ı Hak yaratandır. Cenab-ı Hak, kul ister iyi murad etsin, planlasın, kul iyi murad ettiği zaman, iyi planladığı zaman, iyi yapmaya çalıştığı zaman, düşündüğü iyi şeyi Cenab-ı Hak yaratıverir. Evet. Bir, kul kötü şeyi murad edip, kötü şeyi planlarsa ve bunu yapma aşamasına gelirse, kesbederse, Cenab-ı Hak o kötülüğü de yaratıverir. Evet. Cenab-ı Hak iyiliği de yaratır, kötülüğü de yaratır. Buna usulü fıkıhta husum ve kubuh diye özel bir konudur bu. Bak, husum ve kubuh usulü fıkıhta özel bir konudur bu. Bu insanların işinin Allah'a havale edilmesi, bakın Allah'a havale edilmesi işin, fiilin yaratılışı açısındandır. Bunu Kur'an'ın değişik yerlerinde, mesela Bakara suresinin hani ilk giriş ayetlerinde şöyle görürüz. İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertuhum lemnem tuzirhum la yu'minun derken hatemallahu ala kulubuhum der. Allah onların kalpleri üzerine mühür basmıştır der. 6. ayette. Yine Yasin'de ve değişik ayetlerde biz onların ön ve arkalarına set çektik der. Onlar inanmazlardır. Bu set oluşturmada, kalplere mühür basmada Allah tarafından zaruri olarak değil, kul çıkarı uğruna, menfaati uğruna, hevası noktalarından şehveti uğruna burnunu diker. Yasin'de güzel anlatılır, Yasin'in şeyinde bu. Kafasını önüne bakma, açılıma, vahye, Kur'an'a, akıl almaya kendisini kapatır ve bu şekilde oluşur. Bu ayette de toplumun ileri gelenleri menfaat hırsıyla çevresindeki insanlara, yani uyarılarına, kendisine verilen bilgilere, nasihatlara kulaklarını tıkarlar. Ve böylece toplumda hep kötülüğü oluşturmaya, kötülüğü kötülükle yapmaya çalışırlar. Hani eski köy ağası şeyleri vardır, filmleri falan vardır. Orada bir köy ağası, közü dediğim gibi onu kullanarak, bunu kullanarak şey yapar. Birisi uyarsa da yine onu da sürdürmeye çalışır. Bu ayetin bize verdiği mesaj, ona kötülüğü Allah'ın yaptırdığı değil, o toplumdaki fesadı, kargaşayı o insana Allah'ın yaptırdığı değil, gözünüzü açın, balık baştan kokar. Tamam mı? Gözünüzü açın. Balık baştan kokar. Toplumu daima toplumun ileri gelenleri bozar. Çok güzel. Bu ayetin bize mesajı budur. Dediğim gibi, ama inşallah Allah nasip eder de biz bir de uzun bir makalemiz var. Allah'ın kalpleri mühürlemesi diye. Mühürlemesi. Orada bunu şu anda internetten izleyebilirler. Biz burada kısa şey yaparız ama bunun çok detayı var. Müstakil. Çok ayrıntısı var. İnşallah müstakil bir program yaparız. Şimdi hatırlanacak olursa Cenab-ı Hak Tin suresinde birkaç kasemden sonra lekad halaknal insane fi kebet lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel surette yarattık der. Ama sümerede nehu esfele safilin der. Sonra onu da aşağılar aşağısına da düşürdük der, fırlattık der. Şimdi burada orada görünür ki sanki aşağılar aşağısı atan da Allah. Öyle. Halbuki aşağılar aşağısına Allah değil, insan kendi fiilleriyle, kendi işleriyle evet. Düşmüştür. Ama onun bunu istediğinden dolayı, o aşağılık işleri yaptığından dolayı da Cenab-ı Hak onun aşağılık işlerini hariçte halk edivermiştir. Bunları da detayını oradan inşallah daha şey yapacağız ama burada ben öz olarak bu kadarını bildirmiş olayım çok buna. Güzel. Şimdi bu arkadaşımızın ikinci sorusu. Yani, dinde baskı. Baskı meselesine gelince, şimdi onu da burada arz edeyim. Burada Süleyman Peygamber'in tarih kitaplarından ve özellikle Kitab-ı Mukaddes'teki Süleyman Peygamber ve Davut Peygamber'le ilgili pasajlar, bölümler okunduğu zaman şunu göreceğiz. Davut Peygamber başta istihkam, sanat vesaire gibi denizcilik yönleriyle komşu ülkeden anlaşmalı, sözleşmeli adamlar getirmişti. Bunun çoğu da babasından kalmıştı. Evet. Süleyman Peygamber kesinlikle, bakın burada, kimseye dine gireceksin, sen de bizim dinimizden Müslüman olacaksın diye zorlamadı. Tabii. Dinde zorlama hakikaten yoktur, zorlamamıştır da. Onun zorladığı şey normal, ta babasının zamanında yapılmış sözleşmeler var ya, askeri sözleşme. Şimdi askeriye girmiş bir dışarıdan yabancıyı düşünün veyahut da bir fabrikaya sözleşmeli girmiş bir işçiyi düşünün. Bu adam ihanet çevresinde gönüllü çalışmıyor. Hatta Bakara 102'de onlar şeytan diye nitelenir. Ve onlar Süleyman Peygamber'e, bu Süleyman işte birinin arkasına bir bayanın yüzünden şirk koştu, kafir oldu vesaire gibi falan iftira da atarlar. Cenab-ı Hak Süleyman değil, kafir onlardır diye orada da şey yapar. Bu adamlar konusu ve Süleyman'la olan ilişkileri din konusu değil. Değil. İman konusu değil. Tamamen kendi aralarındaki geçmişten beri yapılmış sözleşmeden doğan hakları nedeniyle onları bir devlet başkanı olarak zoraki çalıştırmıştır. Mükellefiyetten uysunlar diyor. Mükellefiyete uysunlar. Evet, şimdi var. Şöyle düşünün, işte bizim de bugün yurt dışına buradan işçilerimiz gidiyor, Avrupa'da değişik ülkelerde. Onlar da iki ülke arasındaki belirli anlaşmalara göre orada çalışmak zorundalar. Evet. Orada yani yükümlülüğünü yerine getirmeden kimseye de avanta maaş verilmez. Evet. Aynı bu buna benzer yani. Veyahut da aynı şeyi burada bir fabrikadaki herhangi bir küçük büyük iş yerindeki şartlara doğru da indirgeyebiliriz yani. Evet, çok güzel. Onu da burada hazin. Orada kesinlikle konu din, iman, inanç konusu meselesi değil. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim, izleyenlerimizden Murat Kahyoğlu isimli izleyenimiz ecel konusunun biraz açılmasını istiyor. O konuda ne dersiniz? Şimdi efendim, ecel konusuyla ilgili arkadaşımızın yazdığı şeye bakacak olursak, şimdi ecelin meselesini toplumun eceli tarzında bir şeye getirmiş. İnsanlar için ecel, Allah'ın insan soyuna koyduğu maksimum yaşam süresi olabilir mi? Ecelden bağımsız olarak ömrün kişinin yaşamına, seçimlerine göre, genlerine göre ve değiştiğini aşağıda çekilebileceğini söyleyebilir miyiz gibi şeyler yapmış. Biz bunu bir ara bazı şeyler nedeniyle kısa değinmiştik. Hani sadaka ömrü uzatır noktasında. Şimdi ömür değişir. Yani şimdi ömrü Cenab-ı Hak ezelden bildiği için kimsenin nasıl yaşayacağını, ne yapacağını falan, Ona göre iyi yaşayacak adama uzun ömür vermiştir, kısa yaşayacak, yani kötü yaşayacak, kötü hayat şartları sürecek insana da kısa ömür vermiştir. Bunlar ömürde yetkili olmuştur ezelde. Ama ecel dediğimiz zaman ecel süre sonu demektir. Tanınan sürenin sonu demektir. Ömrün son noktası, son anı eceldir. Şimdi halk arasında yanlış bir algı vardır. İşte eceliyle öldü, kazayla öldü falan gibi cesaretler. Şimdi bu yanlış bir şeydir. Kimse eceliyle ölmez. Herkes ecelinde ölür. Bak, bu ayrıntıyı şey yapalım. Kimse eceliyle ölmez. Herkes ecelinde ölür. Cenab-ı Hak buna eceli müsemmadır. Bu eceli müsemma adı konmuş bir vakit, süre sonudur. Kendi katındandır. Bunu kendinden başka da bilenimiz yoktur. Yani senin eceli müsemman, ömrünün sonu hangi saat, hangi dakika, hangi saniye? Allah'ça malum. Sence bence malum değil. Benimki de öyle. Bu süre sonuna ecel diyoruz. Herkes o vakit geldiği zaman ölür. Kesin. Evet. Şimdi değerli izleyicimizin dikkatinden bir şey kaçmış. Biz ecel yazımızda da şey yaptık. Kur'an'da bunlar var. Şimdi 3 tane ecel var. Bakın. 1. Kişinin kendi eceli. 2. Ümmetlerin, her toplumun bir eceli vardır. Evet. Şimdi toplumun dediğim zaman insanların tümünün anlamında değil. Evet. Her grubun, her toplumun, her ümmetin, Kur'an'da bu ümmet diye geçer. Her ümmetin de bir eceli vardır. Evet. Ümmet önderli toplum demektir. Mesela bir parti mensupları, bir parti dediğim gibi bir ümmettir. Onun gibi. O partinin normal olarak siyasel hayat süresinde bir sonu vardır. Tabii. Bir eceli vardır. O geldiği zaman o gider. Tamam. Bir tarikat lideri vardır. Arkasında bir sürü ümmeti vardır. Ama o da sürelidir. O da geçer yani. Onun da eceline o da gelir. Onun gibi bir her grubun, her ümmetin bir eceli vardır. Her kişinin bir eceli vardır. Bir de evrenin eceli vardır üçüncü olarak. Kıyamet. Ha, kıyamet dediğimiz. Bir de evrenin eceli vardır. Bu evrenin eceli dediğimiz zamanda da İnsanıyla, canlısıyla, cansızıyla, yani tüm evrenin mekanizmanın da bir eceli vardır. Kur'an'da 3 tane çeşit ecel vardır. Kişinin eceli, herhangi bir ümmetin eceli ve evrenin eceli. 3 tane ecel vardır. Arkadaşımız ikinci ecel olabilir mi gibi böyle bir şey yapmış. Ecelle ilgili de bizim yine internet sayfalarımızda uzun bir yazımız vardır. Ama inşallah belki ecel konusunu da evet, İleride ayrı böyle bir konu daha yaparız. Bir şey olarak değinebiliriz, işleyebiliriz. Yani. Tabii ki. Onu da doğru. Şey yapalım. Bu arada onu da belirtmiş olayım. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Efendim, evet, bir de ondan sonra Bülent Güntaş isimli izleyicimiz Besmele sesli Kur'an'da okumuyor. Neden diyor? Yani evet, merak etmiştim. Namazda diyor. Da böyle herhalde direkt şey yapıyor. Şimdi tabii teşekkür ederiz bu ince ayrıntı Kur'an'la ilgili. Şimdi eldeki Mustafa baktığımız zaman Mustafa'nın içerisinde 114 tane surenin her birinin başında besmele var. Evet. Değil mi? Bir. Şimdi okudukları zaman da, sesli okudukları zaman da sure aralarında besmele okunmuyor. Okunmuyor. Veyahut da bu şeyden de kaynaklanmış olabilir. Bizim yani meal seslendirildi. Hı. Sesli olarak okunuyor. Hiç arada besmele yok ya. Evet, evet. Belki oradan da belki bunu de şey yapmış olabilir. Ona da bir olabilir. Şey diyemeyeceğiz. Hı. Öyleyse. Şimdi değerli izleyicimiz şunu bilmeli. Hı. Kur'an'daki sure aralarındaki besmelenin Kur'an'la uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bu Mushaf'ı tertip edenler, Mushaf'ı yazanlar, kitaplaştıranlar, Kur'an'ı kitaplaştıranlar kendi kafalarına göre ayarladıkları surelerin arasına birbirine alamet-i farika olarak burada bu sure biter, bundan sonra başlar diye araya besmele sıkıştırmışlardır. İşaret gibi. Ha, işaret olarak koymuşlardır. O besmelelerin Kur'an'la alakası yoktur. Kur'an'da olmadığından dolayı da okunmaz. Kur'an'da 2 tane besmele vardır. Besmele halinde. Fatiha suresi dediğimiz 7 ayetin başındaki birinci Bismillahirrahmanirrahim. Besmele o Kur'an'dandır. O Kur'an ayetidir. Evet. Bir. Bir de besmele yine Süleyman Peygamber'in Saba Melikesi'ne yazmış olduğu mektupta, o siyasal mektupta, orada ben de bu sizeki önerilerimizi Allah adına, Rahman Rahim Allah adına yapıyorum diye, o da o mektubuna besmele ile başlamıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamıştır. Bir de o vardır. İki yerde. Ha, besmele dediğimiz tam tekmil şeyiyle böyledir. Aslında bir de yarım yine Allah adıyla iş yapılan besmele diyebileceğimiz Hud suresinde, Yunus suresinde şey vardır. Hud'da. Nuh Aleyhisselam'ın şey vardır. Gemiye binişinde Bismillahimecraha ve Mursaha diye. Bir de orada o vardır. Ama tam besmele şekli dediğim gibi Neml suresinde. Bir de iki tane besmele vardır. Bunlar hep okunur. Bunlar Kur'an'da geçer. Okunmak sonra bunlar ayettir çünkü. Tamam. Bunlar ayettir. O nedenle bunların dışında herhangi bir şeyin okunmasının bir şeyi yoktur. Yoktur. Okunmaz. Bir mahsuru yoktur. Bu nedenle okunmaz. Evet. Bu ara onu da belirtmiş olayım. Çok sağ olun. Evet. Efendim, bir de bu konuda Kur'an-ı Kerim'de halife ve hilafet konuları çok geçiyor. Bu konuda bir malumat vermeniz istiyorum. Evet, şimdi size. Bu da halife, hilafet meselesi. Evet. Şimdi halife deyince yine hani biliyorsunuz bugünlerde dünyanın değişik yerlerinde kendisini halife ilan edenler vesaire olduğundan ister istemez gündeme bunlar da hani düşüyor. Evet. Yine hani bir şey vardı, daha önce söyledik, dönüp dönüp söylüyoruz. Dil bozulursa din bozulur. Bu da aynı minval üzerine oluşmuş gerçeklerden bir tanesi. Şimdi tuhafınıza gider. Tabii halife bizim yani Türklerin, Türkiyelilerin, Osmanlıların tarihinde de kendine özgü bir yeri olan özel bir kavram. Evet. Ama tarihlerinde, dinde değil. Tarihte. Ha, tarihlerinde, yani dinde değil. İslam dininde değil. Tuhafınıza gider. Şimdi İslam dini yozlaştırılınca devlet başkanları halife ilan edilmeye başladı. Allah'ın halifesi. Evet. Bak Allah'ın halifesi. Hatta bir adres vereceğim. Değerli İstanbullulara, uzaktakilere lüzum yok. Gitsinler Topkapı Sarayı'nın kapısının sağ tarafında ve sol tarafında iki tane kitabe vardır. Sağ tarafına baktıkları zaman Es-Sultanu Zillullahi fil Arz yazar. Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir diye yazar yani. Ve onun için halife deyince halife devamlı olarak yeryüzünde Allah'ın Allah'ı temsil eden varlık olarak müşahhaslaştırılıyor. Bak, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Allah insanı yarattı. Müşriklerde de öyleydi aslında da. Hani Lat, Uzza, Menat. Allah gökyüzünde keyfine bakıyor. Allah'ın yapacağı işleri onlar yapıyor. Allah'ın yetkilerini tüm alırlar onlar yapar. Şimdi de kim yapar? Yeni şeylerde. Allah'ın yetkilerini kim kullanır şimdi? Tarikatlarda. Gavuslar, kutuplar kullanır. Kutup, yediler, kırklar filan değil. Şimdi de Allah'ın yetkilerini onlar kullanır. Evet. Allah hiçbir işe yaramaz. Tabii. O yetkileri, onun fiili şeylerini hep onlar kullanır. İstişare eder belki. Aynı evet. Bu anlayışla halife sözcüğü de Allah'ın yetkilerini yeryüzünde kullanan adam anlamında kullanılır oldu. Ama bunu da tam iyi çözmek için bu konuyu da yine sözcüğün kendi gelişinden türemesinden anlamını bulmamız gerekir. Halife sözcüğü sözcük olaraktan arkadan gelen demek. Evet. Bakın arkadan gelen demek. Bir kişiye şey yapacaksın, bir kişinin arkasından gelen demek. Şöyle düşünün, herhangi bir işte, herhangi bir makamda halef-selef ilişkisi vardır. Cumhurbaşkanının olduğu gibi. Şimdi mesela cumhurbaşkanımızı ele alacak olursak, Muhterem Abdullah Gül Beyefendi seleftir şu anda. Evet. Tayyip Erdoğan Beyefendi de haleftir. Onun gibi. Evet. Şu anda yeni Cumhurbaşkanımız eski Cumhurbaşkanımızın halifesidir. Onun halifesi oluyor. Onun tamam. Halifesidir. Tamam. Bu sözcük siyaset ilmine, siyasete de zaten Resulullah'tan sonra Ebu Bekir geçtikten sonra Ebu Bekir'e halifetir Resul denirdir. Resulullah'ın halifesi. Hmm. Resulullah'ından sonra gelen devlet başkanı. Devlet başkanı. Devlet başkanı sıfatıyla burada kullanıldı. Onun ötesinde arkasından Ömer geldi. Ömer'e de halifenin halifesinin halifesi, ondan sonra da halifenin halifesinin halifesi, ondan sonra bizim yılda halifenin halifesinin halifesinin halifesinin halifesi gibi bu iş uzamaya gidince bu defa tuttular bunu kısalttılar. Hangi devlet başkanı olursa olsun ona mutlak olarak halife denildi. Hmm. Evet. Sözcük anlamı bu. Aslında arkadan gelen halifesiyken. Ha, evet. Tamam. Ha, önceden birdi, ikiydi, halifenin halifesi. Şimdi mesela bizim son Osmanlı Sultan'la hani şey yaptığımız zaman Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan diye ta diyelim ki Osman'a kadar nasıl zincir gidiyorsa bu da böyle şey yapınca ondan bıktılar, tamam mı? Kısaca. Sonradan kısaca halife denmeye başladı. Evet. Halifenin öz anlamı bu. Şimdi halife sözcüğü Kur'an'da İki tane yerde tekil halinde geçer halife. Hmm. Bakın. Birincisi ilk geçtiği yer bu Sad suresindedir. İnişe göre Sad suresinde ilk defa Davud peygambere seni halife kıldık, seni halife yaptık ifadesi kullanılır. Biraz tarihsel bilgilerle şöyle anlatayım. Davud tabi Calut'u öldürdükten sonra orduda iyi bir yer edindi. O günkü komutanın damadı oldu. Sonra arası açıldı. Ve ormana çekildi. Ormanda kendi bünyesinde, kendi hayatına, kendi şartlarında bir hayat sürerken ama onun bilginliği, bilgeliği, ustalığı yani Davut'un dediğim gibi ormandan iyi yararlanma, kuşlardan iyi yararlanma, demiri iyi hani işleme, zırh yapabilme, demiri iyi kullanma gibi çok kendine özgü özellikleri var. Bunu inşallah sure bazında işlediğimiz Sat zaman suresinde. Anlatırız. Evet. Şimdi bu kendisine hüküm verilmiş, daha da iken peygamberlik verilmiş, bilge bir adam, yani öyle bunlar fark edildiği zaman, kayınpederi ölünce devlet başkanı olarak halk toplanıp varıyorlar, ey Davut seni halife yaptık diyorlar. Bundan sonra adaletle davran, sakın zulmetme gibicesine devlet yönetiminde neler yapması lazım geldiğini şey yapıyorlar. Görevlendiriyorlar. İlk daha burada, ilk Kur'an'da geçen halife yapılma şeyi Davud'adır. Ve Davud dediğim gibi Allah'ın halifesi değil, eski komutan, eski devlet başkanı, kayınpederinin halifesidir. Evet. Yani o gitti, onun yerine sen geldin. Tamam. Sonradan gelen adamsın demek. Bu bir. İkincisi, Kur'an'da halife sözcüğü. Bakın, Kur'an'da halife sözcüğü. Bir de Bakara suresinde Cenab-ı Hak bu Adem kıssasına girerken ben yeryüzünde bir halife kılacağım der meleklere. Halife yaratacağım değil bak. Evet. Böyle hani bir nitelik değiştireceğim der. Evet. Bu dünyada bizden evvel birileri varmış. Bir kitleler varmış. Cenab-ı Hak onları yok etmiş. Bugünkü insanlığı da onların yerine halife olarak getirmiş. Onların yerine, evet. Onların yerine halife olarak getirmiş. Yani bunu daha önce biliyoruz. Kur'an'ın değişik ayetlerinde de bu dünyada bizden evvel başkaları yaşamış. Onları Cenab-ı Hak nedir, mahiyeti nedir, ne değildir? İnşallah ileriye dönük antropolojik çalışmalar hani bunları daha aydınlatır ama şu anda net bir şey yok. Bir de halife sözcüğü burada geçer. Bunun Bakara. Dışında onlarca ayette de bakın Cenab-ı Hak Kur'an'da kesin olarak biz sizi başkalarının yerine getirdik, halife kıldık. Halife sözcüğünün çoğulu halaiftir. Halaif. Ha, Kur'an'da bu sözcüklerde defalarca geçer, yer alır burada da. Kesinlikle yani sizin yerinize başkalarını mesela Enam 165'te Bunu görürüz. Araf 73-74'te görürüz. Mesela attan sonra sizi halifeler yaptı diyor, halaif diyor. Araf'ta yine aynı şekilde Nuh toplumundan sonra halifeler diyor. Nuh toplumundan sonra da ya, insanlığın yeni gelen, Nuh toplumundan sonra gelen gruba da halifeler diyor çoğul olarak. Fatır suresinde ve sizi yeryüzünde halifeler yaptı diyor. Ve böylece bir toplumun yerine bir toplum getirdiği evet, zaman o halife oluyor. Evet. Hani demin demiştik ki, hani şeyde ecel konusunu evet, şey yaparken her ümmetin bir eceli var demiştik ya. Ümmetin biri gidiyor, tamam, selefleşiyor. Onun yerine bir toplum halef olarak, halife olarak o geliyor. Çok açık oldu bu. Tamam. Evet. Onu da şey yapacağımız. Bak şimdi yine aynı Yunus 13-14'te. Sonra nasıl amel edeceğinize bakalım diyor. Onların sonrasından sizi yeryüzünde onların yerine getirdik. Evet. Bu sözcüğün bu anlamı da bu. Bütün bu ayetlerde çoğul olarak da hep gidenin yerine gelende. Gelen anlamında. Ha, bütün şeyleri bu. Yok, onun evet, için dini literatüre bu yanlış girmiştir. Bu sözcük yanlış kullanılmaktadır. Kur'an'da iki tane yerde dediğim gibi birisi Sad 26'da. Bir tanesi de Bakara 30'da olmak üzere. Evet. Birinde Davut ölmüş, hani komutanın, devlet başkanının yerine halife yapılmıştır. Bir tanesi de insanoğlu. İnsanoğlu kendinden önce bence gidenlerin yerine getirilmiştir. Evet. Onun için şu anda kesin olarak söylüyorum. Müslümanlar nezdinde kullanılan halife ve hilafet kavramları Kur'an'a, bakın Kur'an'a ve İslam'a aykırı şeylerdir. Evet. Devlet başkanı diyeceklerse ayrı bir ad kullansınlar, şey, tamam mı? Evet. Veyahut da buna hilafet dediğin zaman devlet yönetimi, denecek olursa, mesela bizim Büyük Millet Meclisi gibi bir şeyi kurumsal bir ifade diyecek olursa da gözünü seveyim başka sözcük kullansınlar. Tabii. Kur'an'ın kullanmadığı, Kur'an'la kullanıldığı zaman Kur'an'a ters edecek bir ifadeyi kullanmasınlar. Evet, Kur'an'a aykırı oluyor. Onun için evet, İslam'da ne halife vardır, evet, ne de hilafet vardır. Evet. Ha, devlet başkanı olur, devlet başkanlığı olur, bağımsız devlet olur ama gözünü seveyim bunu halife sözcüğüyle kullanmayalım. Hele hele Allah'ın halifesi çok mantığıyla kesinlikle kullanmayalım. Evet, çok güzel. Bu çok yanlış. Sağ ol. Bunun dinle, imanla, dediğim gibi İslam'la uzaktan, yakından en ufak bir alakası yoktur. Evet. Bunu da burada belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim kısa bir ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Programımızın ilk yarısında siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplandırılması konusunda Hak Yılmaz Beyefendi çok güzel açıklamalarda bulunuyordu. Şimdi yine aynı şekilde sizlerden gelen soruların sorulmasına devam edeceğiz. Okan Erdoğan isimli izleyenimiz iki sorusu var. Birincisinde diyor ki efendim, salatın sabah, akşam ve gecede nasıl objektif, bireysel olarak uygulayacağımızı, neler yapmamız gerektiğini pratik uygulamalar olarak söyleyebilir misiniz? Namaz kılmak ya da Kur'an okuyup düşünmek yeterli mi? Şeklinde bir sorusu var. Evet. Bir de ikinci olarak, hacca gitmek gerçekten Kur'an'da herkese farz mıdır? Zira para ile yapılıyor ve izin verilene imkan tanınıyor. O zaman fakirlerin günahı ne? Devletin hergisi göndermesi, destek vermesi gerekmez mi tarzında iki sorusu var efendim. Evet. Çok buyurun. Teşekkür ediyorum bu kardeşimize de. Birincisi salatın hani bireysel olarak uygulanması. Şimdi zaten defaatler söyledik ama Müslümanın eğer ki birkaç tane Müslüman varsa Müslümanca yaşaması bireysel olmaz. Cemaatli olması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ama imkansız şartlarda Müslümanların kendi aralarında en uygun şeyleri Kur'an okumaları, Kur'an'ı anlamaları ve Kur'an'ı yaşamaya çalışmalarıdır. Ve burada bir araya geldikleri zaman salatları birbirlerine hakkı tavsiye, hakkı sabrı tavsiyeleşmeleridir. Ve geleceğe görüp de böyle ne yaparız, nasıl ederiz, şu sorunları nasıl yaparız, diğer insanların da müminleşmesini nasıl sağlarız, şirkten nasıl kurtulmasını sağlarız gibicesine bu konuları kendi aralarında kenetlenerek yapmaları. Evet. Birinci plandaki yapabilecekleri şeyler bu. Evet, çok güzel. Şimdi burada, şimdi tavsiyeleşme dediğim zaman, şimdi tavsiye Türkçemize öneride bulunma olarak geçti. Önermek anlamında geçti. Tavsiye İslam dininde önermek demek değildir. İnsanın derisi gibi vücudunda olmaz olmaz yaması demektir yani. Etkinlikte ayrılmaz. Şimdi onun yani. İçin tavsiye vasal sözcüğü İslam literatüründe, Kur'an'da farzdan daha önemli bir şeydir. Bakın bunu bilin yani öyle açık söylüyorum. Enteresan. Olmazsa olmazı sayın. Şimdi bir insan derisiz insan olur mu? Olmaz. Elbisesiz olur mu? Olabilir. Olur. Tabii. Ama derisiz olur. Olmaz. İşte vasiyet budur yani. Deri gibi vücuda yalnız olmazsa olmaz. İnsanın lazımından olması demektir. Bu ayrıntıyı da burada Müslüman kardeşlerimize duyurmuş olayım. Tavsiyenin demek ki anlamı bu. Enteresan. Yani önermek demek değil yani. Önerim yapayım ben sonra ister yap ister öyle değil. Mutlaka gerekli. Tamam. Evet. Olmazsa olmaz demek. Onun için gelişip iyi bir cemaat yani salatı ikame edecek, kurumlaştıracak bir kuruma gelinceye kadar, bir konuma gelinceye kadar kendi aralarında kendilerini eğitmeleri, kendilerini yetiştirmeleri noktasında çalışmaları lazım. Güzel. Onun için Cenab-ı Hak da ilk şeyde Resulullah döneminde bu salatlar hep gece vakti, gece şeylerinde yapılıyordu. Onu da ona göre değerlendirmeler. Müsait zamanlarında bir araya gelip 1-2-3 kişi demeden yarın 30 olurlar, 40 olabilir, olurlar. Tabii. Sonradan da salatın diğer boyutlarını kurumlaştırabilirler. Evet. Boş durmak yok. Devam. Yani, bir işten sonra tamam, başka bir iş. Öyle. Evet. İnsan tek başına bile alır bir kitap okuması bile yani bireysel olarak tabii. Bu da buna değer. İkinci meselesi kardeşimizin haç konusu. Fakirlerin suçu ne? Evet. Devlet göndermesi gerekmez mi? Tarzında. Şimdi değerli kardeşimize şunu anlatmak isteyeyim önce. Bir defa İslam'ın öngördüğü haç, bugünkü toplumun yaptığı haç değil. Yani bugünkü yapılan, uygulanan haçın İslam'da Kur'an'ın öngördüğü haçla uzaktan yakından alakası yok. Bizim haçla ilgili de İslam dininin temel direkleri kitabımızın bir bölümü var. Evet. Onu orada uzun uzun okumalarını, internet sitesinde de makale halinde var. Oradan da araştırsınlar ama haç demek, bakın haç demek, Müslümanlar içerisinde eğitim, öğretim, bilgi, bedenen güç şeyinde dünyanın her tarafındaki yiğitlerin evet. Seçilip aynı ordunun harbiyeden harp akademisine kurmay subaylık için subay seçtiği gibi belirli insanların seçilmesi, orada İbrahimi bir eğitime tabi tutulması ve bu yiğitlerin de ibadete ve iaşe giderlerinin diğer Müslümanlar tarafından karşılanması. Ne kadar güzel. Bir kere seçilecek her yani şeyden. Bir defa evvel. Seçilecek. Akademiye girer gibi. Şimdiki gibi affedersin idrarını tutamayan beli bükülmüş artık iyilik yapmaya, kötülük yapmaya takatı kalmamış adamların kalmamış. Haç unvanı, hacı unvanı almak için gideceği yer değil. Evet. O farklı bir şey. Onun için fakirlikle de bir alakası yok. Eğitilmiş, eğitecek, aklı yerer, hani erdirecek. Yani herhangi bir yerden gariban da oraya bu sene hacca sen katılacaksın diye seçilip oraya götürülür. Orada 4 aylık sürelerle hani eğitimler alınır ve o ülkesine kurmay bir subay, kurmay bir ilahiyatçı olarak döner. Cebinden 5 kuruş harcamaz. Cebinden hiçbir, o diğer müminlerin borcudur. Hı. Diğer Müslümanların bütçesiyle şey yapacaktır. Cenab-ı Hak da biliyorsunuz Ali İmran suresinin 96-97. Ayetinde وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ خِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Oraya gidiş gelmiş yoluyla imkanı olanlara Allah'ın hakkıdır oraya gitmektir. İmkanı olanlara. Ha bak, evet. Gidiş geliş imkanı. Bizimkiler bunu tuttular. İşte parasal yönüyle imkanı olan gidecek diye. Hayır, öyle bir şey yok. Hac müminlerin yani ortaklaşa, yani diyelim ki İstanbul'daki bir müminin hacca gitmesi, öyle diyeyim, ta Ardahan'daki, Kars'taki, diyelim ki Diyarbakır'daki, Konya'daki, İzmir'deki müminin de o adamı götürmek borcudur. Yani müminlerin ortak bütçesiyle bu iş organize edilir. Hatta Türkiye'deki birisinin İranlı birisi tarafından, yani böyle bütçe oluşturularak yapılır hac. Orada dediğim gibi İbrahim'i eğitim alınır, dünyaya kurmay olarak gelinir ve Allah'ın varlığına, birliğine şehadet edecek, diğer Müslüman olmayanlara, ateistinden, Yahudisinden, Hristiyanından, bilmem kiminden, hepsine İslam'ı tanıtıp ikna edecek boyutta uzmanlar yetiştirilir. Hac budur işte. Profesör gibi gelecek ondan. Bunu şey yapar, yani böyle yiğitlerin yetiştirildiği bir ortamdır. Hac budur. Onun için zengine farz da fakir, öyle bir şey yok yani. Hac bütün müminlere boynunun borcudur. Böyle elemanları seçmek borcudur. Onların iaşe ve ibadete yiyeceğini, içeceğini, geceleyeceğinin karşılaması şeyi de boyunlarının borcudur. Borcudur. Evet. Boyunlarının borcudur. Çok güzel. Yani bu kişiye ait bir şey değildir. Şu andaki uygulanan İslami değildir. Evet. Bunu da inşallah A'dan Z'ye kadar bu sene fırsatı kaçırdık. Başka programlar nedeniyle. Hı. Ama nasip olursa bu hac programını detaylarıyla, ayrıntılarıyla ikinci hac mevsimi gelmezden evvel Ramazan içerisinde falan topluma inşallah aktarırız, paylaştırırız. O zaman da teferruat olursa bunu da daha güzel böyle olur. Belirtmiş olayım. Sağ olun efendim. Evet. Efendim, izleyenlerimizden Suat Kayışoğulları ile Vehbi Bayraktar izleyenimiz arasında müşterek bir soruları var. Evet. Birisinde ezandaki şehadeti ifade ediyor. Diğerinde de ezan, sela ve namazda şirk var mıdır? Yani Allahu Ekber ifadesinin en büyük olduğunu, dolayısıyla başka büyükler olduğu için şirk olduğunu söyleniyor falan diye bazı şahısların isimlerini söylüyorlar. Evet. Manme müdür Resulullah da Ali İmran 84'de aykırıdır deniliyormuş. Evet. Sela ve namazdaki şirkleri de açıklar mısınız diyorlar. Şimdi kardeşim, evet. Tabii şimdi herkesin, hani şöyle bir olayı anlatayım. Hmm. Hani bir kaba tabir vardır. İlim sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar diye. Evet. Herkes kafasına göre bir şeyler atıyor, tutuyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor, izaha çalışıyorlar vesaire. Evet. Bu çok, bunları duyuyoruz, hani görüyoruz. Enteresan şeyler. Şimdi bunlara muhatap olunsun mu olunmasın bile bunu da hani şey yapıyoruz. Tereddüdünüz var. Mesela adam diyor ki Allahu Ekber demek şirktir diyor. Neden şirktir? Diyor burada diyor mukayese var diyor. Sanki diyor bir sürü ilah var da Allah onların en büyüğü demek oluyor diyor. Ya kardeşim niye öyle olsun ki? Evet. Şimdi Arap dilinde ismi taftil vardır. Taftil fiili vardır. Böyle taftil. Ekber gibi, Eftal gibi, Ekrem gibi. Burada tabii ki mukayese var. Tabii ki mukayese olacak. Allahu Ekber dediğin zaman Allah en Allah büyüktür, daha büyüktür. Neden? Onun takdiri vardır. İsmi taftillerin devamlı takdiri vardır. Onun arkası, mesela buradaki Ekber'in min külli şeyin. Allah her şeyden daha büyüktür demek. Her şeyden. Her şeyden. Yani bu demek değil ki Kur'an'da. Yani bir sürü ilah var da ilahların en büyüğü Allah demek değil bu. Bu anlamda değil. Niye ilahların en büyüğü olacak? Niye ilah? Burada ilahın varlığı kabul edilir diye bir şey yok yani. Evet, sıfatlarda derecelendirme vardır. Her dilde bu ismi taftil Arapça'da kesinlikle bu şundan daha büyüktür. Değil mi? Şu bakarsın masalar arasında bu masa şu masadan daha büyüktür dersin. Orada. Ama bu masa tutup da şuradaki camiden daha büyüktür anlamı çıkar mı bundan? Yok. Kesinlikle. Bununla bir alakası yok yani. Daha büyüktür dediğin zaman neden daha büyüktür hemen orada takdir edilir. Takdir edilir. Sen nereden takdir ediyorsun da başka ilahlar varmış da onlardan daha büyük, onları da kabul edecek misin de o daha büyüktür deyince. Bunlar böyle saçmalık şeylerdir. Bakın şunu söylüyorum. Bunu işte bilmiyorlar cehaletten. Hani şöyle söylüyorum. Evet. Allah'ın sıfatı el-kebirdir. El-kebir, evet. Bak, el-kebirdir. Ekber Allah'ın sıfatı değildir. Bakın, Ekber Allah'ın sıfatı değildir. O bir fiildir. Allahu Ekber demek bir cümledir. Allah'ın sıfatı değildir, Allah'ın ismi değildir Ekber. O bir fiildir. Allahu Ekber bir cümledir, isim cümlesidir. Allah her şeyden daha büyüktür demektir. İsim cümlesi. Ha, isim evet. Cümlesidir bu. Evet. Ekber Allah'ın sıfatı değildir. Allah'ın sıfatı El-Kebir'dir. Bunu sanki millet Allah'a bunu sıfat yapmış gibi evet. Ekber'i tutuyorlar, hüküm veriyorlar. Bu tip lafları üretiyorlar. Bunlar basit şu hani sosyal medya dedikleri şeyler var ya hani evet. Bunlara ne diyor ukala tipli evet. Şeylerin kendi aralarında yazıştığı ettiği şeyler. Bunların dikkate alınması vesairesi şey değil. Evet. Şimdi ezanda şirk var mı? Şimdi ezanda şirk diye bir şey yok. Ezanın içerisinde şirk diye bir şey yok. Şimdi salada şirke gidecek gaflet var. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulü okuyorlar. Doğru. Sanki peygamberimiz hayattaymış gibi ona sesleniliyorlar. Evet. Veyahut da bunu daha önce de söyledik. Tahiyyatta namazda esselamu aleyke yühennebiyyü. Canlı peygambere namazda dönüp orada sana da selam olsun. Canlı gibi kardeşim canlı. Evet, şirk orada o. Namaz kılarken ya yani namazda dua ederken Allahümme salli ala nebiyyü de Allahümme salli ala Muhammed de Allahümme selim Allah Muhammed dedi böyle gıyabi yani. Üçüncü şahıs olarak kullan. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama aleyke deme. Aleyke. Salada da bunu deme. Aleyke deme. Hazır değil 1500 çünkü. Sene evvel vefat etmiş, dünyadan ayrılmışı kendi karşında canlı gibi tutma şeyine, cüretinde bulunma. Bu ayrı bir şey. Evet. Şimdi bir de şeyi anlatıyor. Ne diyor? Muhammed'in Resulullah, Ali İmran 84'de. Ali İmran bilmem 84'de aykırı mı? Heh. Bakın şimdi, niye aykırı olsun ki? Şimdi burada Ali İmran 84'te biz peygamberler arasında fark görmeyiz. Başka bir ayette daha geçer bu. Biz evet. Peygamberleri birbirine tercih etmeyiz. İslam toplumunda, özellikle İslam'ın yayıldığı günlerde Mekke toplumunda müşriki vardı, Yahudisi vardı, Mecusi vardı, kozmopolit bir yerdi. Orada Müslümanlar biz şu anda son peygamber olarak siz kabul etmiyorsunuz ama Muhammed'in peygamberliğini kabul ediyoruz ve ona şehadet ediyoruz diye ilan yapıyorlardı. Bu bir duyurudur, bir ilandır. Şimdi bu ezanı okuyan adam, bak bu ezanı eşhedü enne Muhammed Resulullah diyen adam, Muhammed Allah'ın Resulüdür ben ona şahit ederim diyen adam, İsa'nın elçiliğini kabul etmiyorsa, Musa'nın elçiliğini kabul etmiyorsa, Nuh'un elçiliğini kabul etmiyorsa, diyelim ki Davud'unkini, Süleyman'ınkini, aradaki adını saymadığımız peygamberin elçiliğini kabul etmiyorsa, hakikaten bu ayete aykırı davranmış olur. Evet. Şimdi hepsini de çıkıp da ezan okurken veyahut da bir toplantıda konuşurken ben işte falan elçi filan elçi hepsini sayması mı lazım yani? Son elçi sayılır. Ha, son elçi olduğundan dolayı içerisinde bulunduğumuz şeylerden dolayı onu söylemiş olur. Bununla niye o ayete ters düşsün? Niye şirke bulasın ki? İlgisi yok bundan yani ha. Değil mi? Şimdi burada önemli olan bu. Önemli olan mantık. Evet. Ha bak şimdi önemli olan mantık. Şimdi şöyle bir şey var. Durup dururken, burası Müslüman toplum. Hı. Ama birisi gider de Atina'da, New York'un ortasında Eşhedene Muhammed Resulü başlayıp bağırmaya kalkacak olursa o oradan tepki alacaktır. O orada yersizdir. O orada yersiz bir iş yapmıştır. Onu, orada onu yapmasının herhangi bir anlamı yoktur. Ama bir şey toplumunda, dediğim gibi Türkiye gibi ortamlarda bunu seslenmesinde, seslendirmesinde de herhangi bir şey sakınca yoktur. Çünkü Eşhedene Muhammed Resulullah dediği zaman İsa peygamber değil, Musa peygamber değil de adamın bir şeyi yok yani. Değil mi? O şeysi yok, alakası. Ha. Ama evet, diyecek olursa o ayet kapsamında, başka iki tane daha ayet var. Şimdi onlar kapsamında hakikaten günaha girer, dinden çıkar yani. Ben İsa'nın peygamberliğini kabul etmeyen zaman Müslüman değildir, tabii mümin ki değildir. Tabii ki. Biz Allah'ın indirdiği kitaplara ve gönderdiği peygamberlerin hepsine inanmak ve hiçbirisinin arasında da ayrım yapmamak durumundayız. Geçen de bahsettik. Hangisi kimden üstün? Bunu bilmiyoruz. Allah'a ait bir olay. Biz onları bilemiyoruz yani. Onun için burada da ezanla ilgili de bilinmesi gereken şey bu. Evet. Ama tabii ben burada yine değindim. Hani daha önce de bahsettim. Şimdi Müslümanlar hani bunu şey yaparken başta imamlarımıza, müezzinlerimize sitem ettim biliyorsunuz. Hı, evet, evet. Dedim ki Resulullah'ın peygamberliğine nasıl şehadet edersiniz? Şehadet iyice öğrenip karşı tarafa da öğretebilmektir dedim. O yetenek olacak. Ha, bilgi, onu, bu bilgi, birikim olacak. Bilgi birikimi, ha, evet. Onun için sen bağır, ben buna şahitlik ederim diye. Hadi et bakalım. Evet, yapamayacaksın, hadi seni ibadet ediyorsun. Dedim ya, şu anda onu detaylı anlattıydım. 6 milyar insan peygamberimiz bu peygamber değil diyor. Hadi evet, ispat et onlara. Evet. Evet. Ha, burada bir talep üzerine ben hani demiştim ya, biz bunu İngilizce, Türkçe'de duyurduk, evet, diye. Böyle bir talep üzerinde bir şey var. Ben burada bu evrensel duyuruyu değerli izleyicilerimize sunacağım. Buyurun, çok güzel olur efendim. Evrensel duyuru. Kur'an'a ve Muhammed'in peygamberliğine nasıl inanabiliriz? İşte şahitlik burada başlayacak bak. Bak, tarihsel bilgi, tartışılmaz, itiraz edilmez bilgiler veriyorum. Mekke denilen kentte bir çocuk doğdu. Dedesi ona Muhammed adını koydu. Babası Abdullah henüz o doğmadan 3 ay evvel ölmüştü. Bu yetim çocuk annesi Amine ile birlikte dedesi Abdülmuttalib'in himayesinde büyümekteydi. 6 yaşına gelince annesi de öldü. İyice yetimleşti. Günleri dedesinin develerine, bağına, bostanına bakmakla geçmekteydi. Dedesi de ölünce bu defa amcası Ebu Talib'in himayesine kaldı. Peygamberi herkes en az bu kadar bilecek. Bilmesi lazım. Evet. Peygamberimizi herkes en az bu öz bilgi kadar bilecek, mümkünse de detaylandıracak. Doğduğu, büyüdüğü kentten hiç ayrılmadı. Herkesin gözü önünde hayat sürdü. Çağdaşları doğumunu, büyümesinin her aşamasını çok iyi biliyordu. Kendilerinden biriydi. Okula gitmedi. Kimseden dil bilgisi, edebiyat, tarih, hukuk, sosyoloji, pedagoji gibi dersler almadı. Çevresinde bulunan Yahudi ve Hristiyanlarla, onların dinleriyle, kültürleriyle hiç ilgilenmedi. Herkes bunun tanığı idi. Gayet akıllı, dürüst, ahlaklı, çalışkan, güvenilir bir delikanlı olmuştu. 25 yaşlarındayken o kentin zengin dullarından Hatice ile evlendi. Mutlu bir evliliği vardı. Bu evlilikten de 6 çocuğu oldu. Hatice'nin ticari işlerini yönetti. 40 yaşına gelince bir anda mükemmel dil bilgisi kurallarına uygun, tüm edebiyatçıları şaşkına çevirecek derecede edebi, içerisinde en üst seviyede hukuk, tarih, felsefe ve sosyoloji bilgi ve ilkeleri olan, tüm toplumları aydınlatmaya, mutlu etmeye yönelik hiç çelişkisi, tutarsızlığı bulunmayan sözler söylemeye başlayıverdi. Herkes şaşırdı kaldı. Bunun nasıl olduğu kendisine soruldu. Nasıl olduğunu kendisi de açıklayamadı. Sadece bunlar bana vahyediliyor,